5 uur. NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. zetten we de reacties op de miljoenennota en de troonrede op een rij. Dat ga ik doen met onze politiek verslaggever Wilco Boom en andere gasten die aanschuiven, zoals Marieke Blom, hoofdeconoom bij de ING-bank. Maar nu eerst het NOS Journaal met Lieslotte Thomassen. Het prijsplafond voor gas en elektra gaat in op 1 november en loopt tot eind volgend jaar. De maatregel moet huishoudens verlichting geven die hun energierekening niet of met moeite kunnen betalen. Dat werd duidelijk na de presentatie van de miljoenennota. De energiekorting scheelt gemiddeld €190 per maand. Minister Kaag van Financiën zei bij het aanbieden van de miljoenennota dat veel mensen moeilijker rond kunnen komen en dat maatregelen nodig zijn. Meer dan 1 miljoen huishoudens loopt het risico om niet meer rond te kunnen komen. En het aantal kinderen in armoede neemt sterk toe. Dit is van oudsher een feestelijke dag, vol traditie. En die traditie beleven we vandaag. Maar voor veel Nederlanders, zoals we weten, is het geen feestelijke tijd. Verre van dat. Het kabinet trekt in totaal €18 miljard uit voor koopkrachtherstel. Veel van de kabinetsplannen waren al uitgelekt. Zo gaat het minimumloon volgend jaar met 10% omhoog, net als uitkeringen en de AOW. De oppositie vindt dat het kabinet te weinig doet om de koopkracht van mensen te verbeteren. PVV-leider Wilders zegt dat hij niet onder de indruk is van het bedrag van €18 miljard... dat het kabinet wil uitgeven voor de lage en middeninkomens. Wilders zegt dat het kabinet inmiddels alle vertrouwen heeft verspeeld bij een groot deel van Nederland. Ik denk dat dat vooral te wijten is aan het feit dat men het afgelopen jaar totaal genegeerd heeft het enorme leed wat Nederlanders hebben geleden door die energierekening. En vergeet u niet, die prijs van energie steeg al aan het eind van het vorige jaar, ver voor de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne, is daarna nog verder gestegen. Maar wij als PVV, maar ook andere oppositiepartijen, hebben vanaf januari al tientallen moties ingediend van kabinet, doe wat. Mensen trekken het niet meer. Ook de SP vindt dat het kabinet te laat is, zeker met het nemen van crisismaatregelen. En de PvdA spreekt eveneens van te weinig en te laat. Aan het begin van de middag las koning Willem-Alexander de troonrede voor. Hij ging in op een aantal gevoelige thema's. Zo zei hij begrip te hebben voor bezorgde boeren. En zei hij dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire en van het aardbevingsgebied in Groningen recht gedaan moet worden. Ook stond hij stil bij de armoede in Nederland. En noemde hij het pijnlijk dat mensen moeite hebben om hun rekeningen te betalen. Een direct gevolg van de oorlog en de internationale sancties tegen Rusland is dat gas, elektriciteit en voedsel flink duurder zijn geworden. De gevolgen voor mensen, gezinnen en bedrijven zijn ernstig. Financiële problemen leiden tot meer schulden, faillissementen, gezondheidsproblemen en kinderarmoede. Het is pijnlijk dat steeds meer mensen in Nederland moeite hebben met het betalen van hun huur, boodschappen, zorgpremie of energierekening. Verder noemde de koning de situatie op de woningmarkt nijpend en sprak hij van ongewenste situaties rond de asielopvang. Voor de Spaanse oostkust bij de badplaats Torrevieja is een Nederlands echtpaar verdronken. Een man van 56 zou in de problemen zijn gekomen door de sterke stroming. Zijn 55-jarige vrouw sprong ook in het water om hem te helpen. De man was al overleden toen hij het water werd uitgehaald. Zijn vrouw zou nog even hebben geleefd, maar overleed kort daarna ook. De zee bij Torrevieja was verraderlijk vanwege de harde wind. Omdat het vakantieseizoen voorbij is, waren er ook geen strandwachten. De leiders van de zelfverklaarde volksrepublieken Lugansk en Donetsk in het oosten van Oekraïne hebben voor eind deze week referenda uitgeschreven waarin de bevolking kan kiezen voor annexatie door Rusland. Nu al is duidelijk dat de referenda in de bezette gebieden internationaal niet worden erkend. Oekraïne noemt de aankondiging een wanhopige poging van Rusland om de aandacht af te leiden van de verliezen op het slagveld. Oekraïne heeft de laatste weken veel terreinwinst geboekt. Russische manschappen en materieel zijn vernietigd en het is de vraag of Rusland de ontstane tekorten kan aanvullen. Het weer. Vanavond verdwijnen de laatste buien en is het droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 4 graden in het oosten en is er kans op vorst aan de grond. De komende dagen is het droog, meer zon is er en met 19 graden is het ook wat warmer dan vandaag. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Robert Vriezen. Hoe is het op de weg, Robert? Nou, best goed hoor, Nadia. Met 300 kilometer file mogen we niet klagen. Rond een uur of vijf op dinsdag. Maar ongelukken die zorgen voor extra vertraging. De A10 Zuid, daar gebeurde een ongeluk op de buitenring bij knooppunt Amstel. 7 kilometer file staat er met 40 minuten oponthoud. Twee rijstroken zijn daar dan ook dicht. Een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda zorgt voor 6 kilometer file tussen Terbrechtseplein en Moordrecht met 10 minuten vertraging. En nog een kwartiertje oponthoud bij knooppunt Velperbroek op de A348 vanuit Doesburg naar Arnhem. Stond daar eerder vanmiddag een kapotte vrachtwagen, maar die is weer op weg geholpen. Ster. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Je wil je organisatie digitaal transformeren om in de toekomst relevant te blijven. Hoe pak je dat aan? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. De kosten moeten omlaag. Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de plannen. Bel op 20 september tussen 3 en 6 naar de SP Troontelefoon op 0800 022 5005. En laat onze Kamerleden weten wat u ervan vindt. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle luxe flexhoren en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is overal en hier. Onze experts maken internationale marktkennis lokaal relevant. En plannen, grenzeloos. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. NPO Radio 1. NOS NTR. Leve de koning! Hoera! Prinsjesdag op 1. Leden van de Staten-Generaal. Nadia Moussaïd. Ja, goedemiddag. U luistert naar Nieuws & Co. Dat vandaag grotendeels in het teken staat van Prinsjesdag natuurlijk. En dit uur krijgt u reacties op de plannen van het kabinet. En we praten u bij over het nieuws van vandaag. Leden van de Staten-Generaal. Amalia uiteraard. Ja, dat hij er voor het eerst bij is en hoe dat gaat. En, ja. Het ziet er spik en span uit. Er zijn meer dan 1000 hekken neergezet. Kortom, Prinsjesdag hopen we zoals vanouds. Het is pijnlijk dat steeds meer mensen in Nederland moeite hebben met het betalen van hun huur, boodschappen, zorgpremie of energierekening. Daarom komt het kabinet met een ongekend fors maatregelenpakket van ruim 18 miljard euro. Vooral ten behoeve van de lage en de middeninkomens. Oh, wow. Echt op een paar meter afstand komen ze langs rijden. Nou, u bent helemaal onderin. Ja. Dat was dichtbij. Ja. Wow. Ja, laten we even gaan luisteren bij Matthijs. Nou, dat is een zeker een ander geluid, Matthijs. Ja, sommige demonstranten draaien zich nu om met hun rug naar de koets toe. Anderen kijken wel, juichen, steken hun middelvinger in de lucht en schreeuwen heel hard. Ja, dat vind ik belachelijk, hoezo de koning land verraden. Een man en zijn familie werken dag en nacht voor dit land. Het prijsplafond is een tijdelijk maximum aan de gas- en energieprijzen om zo de energierekening behapbaar te houden. En die uitzicht natuurlijk ook in nette protesten. Dat zijn mensen die bezorgd zijn over de energierekening. Mensen die bezorgd zijn over stikstof. Als je boeren die denken, ja, hoe zit het met mijn toekomst? Mensen die bezorgd zijn over asiel. Dus die zorgen zijn er en die merk ik zelf toch iedere dag. Het is toch echt wel ongekend dat dat zo last minute allemaal nog gebeurt. Je zou het paniekvoetbal kunnen noemen van dit kabinet. Allemaal in de hoop om het wantrouwen een beetje te herstellen. Nou, nu wordt het een geluidswedstrijd tussen de protesterende en de oranje fans. En dan is Amalia dus voor de allereerste keer officieel op het paleis begonnen. Amalia in het groen, Maxima in het grijs en prinses Laurentine in het roze. Maar we willen voor mensen thuis veel meer rust en zekerheid over die energierekening. Leef de koning. Hoera. Hoera. Hoera. Ja. En als jij deze dag in enkele woorden moet samenvatten, Wilco. Wilco Boom, ja, je bent hier de hele uitzending bij mij. Wat zijn dan die woorden? Ja, het is een totaal ongewone Prinsjesdag. Zoals we dat nou in mijn beleving nog niet eerder hebben meegemaakt. In de eerste plaats natuurlijk vanwege de enorme koopkrachtdaling die we dit zien, waar het kabinet iets mee moet. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Die invasie die je daar hebt gezien en die nog steeds voortduurt. Het kabinet is tot vanochtend bezig geweest met koopkrachtreparatiemaatregelen. Dat prijsplafond voor energie, voor het gas en elektra thuis, dat is eigenlijk pas vanochtend afgekomen. En de troonrede moest ervoor worden aangepast om dat nieuws nog te kunnen meenemen. Nou, dat is ook ongekend. En dan was er ook nog die demonstratie langs de route van de Rijtour, waar we net al een stukje van hoorden. Ja. Een demonstratie tegen het kabinet, tegen het kabinetsbeleid. Nou, ook dat is hoogst ongebruikelijk. Voor het laatst hebben we zoiets gezien met die vaccinelichtjesgooier. Nou, dat was in 2010, 12 jaar geleden. En vandaag was er dus weer een protest. Collega Matthijs van der Wiel, die was erbij. Maxima zit aan deze kant achter het raam van de koets. Ze stopt met zwaaien, maar blijft aandachtig kijken naar de middelvingers, de omgekeerde vlaggen en de ruggen van de demonstranten die zich omdraaiden toen de glazen koets eraan kwam. De paarden oefenen ieder jaar op het strand, maar ze schrikken toch van deze herrie. Hier zijn het weinig boerenzakdoeken, maar veel stickers, Nederland in nood. Ik heb al veel gezien van regeringen, maar het potje dat hiervan gemaakt wordt en hoe de Nederlandse inwoners van dit land bedonderd worden, ja, dat raakt me heel erg aan mijn hart en ik kan er heel boos, verdrietig om worden, want het is verschrikkelijk. Wij betalen hun en wij betalen de overheid. En de overheid die moet er zijn voor ons en niet andersom. En wat maken ze ervan waar? Wat heeft de VVD beloofd in 12 jaar en wat zijn ze nagekomen? En dan gaan ze vandaag en gisteren, twee dagen voor Prinsjesdag, gaan ze deze miljoenenpraat. Oh, het gaat zo goed komen met Nederland. Ik heb nog nooit zoveel voedselbanken gezien. Wit, rood. Nederland in nood. Blauw, wit, rood. Hoe kijkt u hier naar? Schrikkelijk. Kijk, we leven in een vrij land, maar dat je dan dit soort dingen gebruikt. Er zijn genoeg middelen aanwezig om de mensen de gelegenheid te geven om ergens anders hun onvrede te uiten, maar niet hier. Ik vind dat niet langs de route van de koets hoort. Ik vind het ongepast. Ik vind het ook niet dat het niet hoort. Het is vrijheid van demonstratie, toch? Maar niet hier. Wat een contrast. Al achter de demonstranten staat op het bordes van het pand het personeel van de Raad van State te klappen voor de koets. En achter een raam zit prinses Beatrix te kijken naar het tafereel. Het is wel anders dan anders dit jaar, hè? Ja, nou, ze roepen boe en de koning hoort het niet, dus... Hij heeft ze wel gezien, hoor. Hij heeft ze wel gezien, nou en... Toch heel goed. Maar ik ben het niet met hem eens, hoor. Kabinet Rutte rot op. Dat ben ik niet mee eens, maar goed. Nou, dat mag. Daarom hebben we het vrij recht om demonstreren in Nederland, meneer. Helemaal goed. Ik vind het prachtig. Ja, Wilco. Dat is, je zei het net al, hè, ongekend dat er op zo'n manier gedemonstreerd is. Viel jij daar verder nog iets aan op? Nou ja, aan de troonrede, want dat was natuurlijk het. Dat is altijd waar het om draait op Precies. Prinsjesdag. Heel veel aandacht voor die oorlog natuurlijk. De Russische agressie noemde de koning dat. En de ingrijpende gevolgen voor de prijzen van energie en ook van voedsel. En daarnaast natuurlijk die koopkracht, wat er weer mee samenhangt. Pijnlijk om te zien, zei de koning, dat er steeds meer mensen zijn die hun rekeningen niet kunnen betalen. En hij kondigde dat pakket aan, dat pakket van 18 miljard euro, waarmee het kabinet die koopkracht zoveel mogelijk wil repareren. Mm-hmm. En wat me ook heel erg opviel, was dat hij eigenlijk een voorschot nam op excuses van het Nederlandse kabinet voor de slavernij. Hij verwees naar de excuses van het kabinet voor de houding van de Nederlandse regering ten aanzien van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Ook voor de excuses voor het extreme geweld, Nederlandse geweld, tijdens de decolonisatie van Indonesië. En hij sloot af met dat de herdenking van de afschaffing van de slavernij, nou dat is volgend jaar, dan is het 150 jaar geleden, dat de herdenking van de afschaffing van de slavernij opnieuw aanleiding is, ik citeer, om onszelf rekenschap te geven van dit deel van onze geschiedenis. Dus ja, het kan bijna niet anders, denk ik, dan dat het kabinet inderdaad in de loop van komend jaar, en dan waarschijnlijk voor 1 juli, want dan is die datum, met excuses komt voor de slavernij. Het is toch wel mooi dat ze daar dan zo'n jaargetal aan wenden, hè? Ja. 150 jaar. Ja, het kan niet nu al. Nee, we moeten dat met 150 jaar. Even wachten tot een bijzonder moment, ja. Goed, en welke thema's heb jij niet gehoord? Nou, ik heb alle thema's eigenlijk wel gehoord. Maar wat er een beetje bekaaid afkwam in de troonrede was naar mijn gevoel het klimaat. En het is niet dat het kabinet daar niks aan wil doen. Er worden tientallen miljarden voor uitgetrokken. Dat is al in het regeerakkoord afgesproken. Maar in de troonrede hoorde je er weinig over. Maar dat werd weer heel anders toen minister Kaag van Financiën de miljoenennota aanbood aan het kabinet. Zij stond er wel uitgebreid bij stil. En misschien heeft dat ook wel te maken met het feit dat zij de partijleider is van D66. En dat is toch de partij die zich in de huidige coalitie het meest profileert als klimaatpartij. Ja, en dan de cijfers en die vooruitzichten. Want het gaat natuurlijk allemaal over koopkracht, het gaat over armoede. Er is nu een prijsplafond. Hè? Wat zijn de details van het prijsplafond? Nou, het komt erop neer dat we volgend jaar voor een gemiddeld gebruik van gas en elektra een bedrag gaan betalen van voor de oorlog tegen Oekraïne. Dus toen de prijzen nog veel lager waren. En dat zou ertoe moeten gaan leiden dat een gemiddeld gezin zo'n 2200 à 2300 euro minder gaat betalen voor energie dan nu het geval is. En dan zijn er daarnaast natuurlijk nog al die andere maatregelen die het kabinet neemt, die de afgelopen weken al min of meer zijn uitgelekt. Bekendst is denk ik de verhoging van het minimumloon met 10%. Dat betekent ook dat veel uitkeringen meestijgen. De AOW, de WAJONG, de bijstand, want die zijn aan dat minimumloon gekoppeld. Dan gaat een aantal toeslagen omhoog. De zorgtoeslag, de huurtoeslag, het kindgebonden budget. De basisbeurs die we in september weer heringevoerd wordt, voor de studenten, die gaat ook omhoog. En dat alles bij elkaar zou er dus toe moeten gaan leiden dat het koopkrachtverlies grotendeels gerepareerd wordt voor de meeste mensen. Maar zoals de koning in de troonrede al waarschuwde, dat gaat niet helemaal lukken. Nee. En er was natuurlijk ook veel nieuws nu afgelopen dagen over het vertrouwen van de Nederlanders in de politiek. Wij hebben ook namens vanuit de NOS opdracht gegeven aan Ipsos om hier onderzoek naar te doen. En wat blijkt? Het is historisch laag. Ja, gaan zij met dit pakket wat ze nu aanbieden, die 18 miljard, gaan zij dat vertrouwen terugwinnen? In de eerste plaats, ik heb geen glazen bol. Dus dat weet ik niet. Maar als het pakket gaat werken, dan kan het natuurlijk best gaan helpen. Hè? Als mensen zien van, het wordt toch allemaal ietsje beter. Maar of dat gebeurt, is natuurlijk op dit moment onvoorspelbaar. Want wat gaat er gebeuren als die oorlog heel lang gaat duren? Als de internationale energiemarkt heel lang op tilt blijft staan? Ja, niemand die dat weet op dit moment. En afgezien daarvan, dat vertrouwen dat nu historisch laag is, het echt heel erg laag, het kabinet kreeg een 4,2. Dat vertrouwen is niet opeens verdwenen, niet opeens nu of dit jaar. Dat is een zaak die eigenlijk al jaren aan het opbouwen is. Komt ook door de toeslagenaffaire, denk ik. De gang van zaken in Groningen. Mensen kunnen geen betaalbare woning meer vinden. Noem het allemaal maar op. En je weet hoe het werkt. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dus als het al terugkomt, dan gaat dat heus nog een lange tijd duren. Ja, en nog heel even kort. De oppositie heeft ook, we hoorden een reactie net al in het NOS Journaal van Wilders. Het is een SP ook, het is te laat. Heb jij soortgelijke geluiden gehoord van andere partijen? Of is dit een beetje de algemene tendens van de oppositie? Dit is inderdaad wat je veel hoort bij de oppositie. Je noemt Wilders, maar ook SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren. Daar gaan we morgen natuurlijk allemaal nog veel meer over horen. En overmorgen, want dan zijn de algemeen politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Die gaan dan over die begroting 2023. Die kritiek is, of die kritiek terecht is of niet, dat is aan ieder smaak. Het is wel een beetje logisch dat de oppositie ermee komt. Het is ook haar rol om ontevreden te zijn over wat het kabinet doet. Goed, dankjewel. En ik spreek jou straks weer na 6 uur. Tot dan. En dan gaan wij weer naar de verkeersinformatie met Robert Vriezen. Ondertussen staat er 350 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste files bij Rotterdam en bij Den Haag. Verder weinig bijzonderheden. Op de A10 na dan vanuit knooppunt Koenplein naar knooppunt Amstel staat er op de buitenring van de A10 Zuid 7 kilometer file voor knooppunt Amstel. Er was daar een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten. Die vertraging heb je ook op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. In de avondspits file vanuit tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 9 kilometer is hij. En drie rijstroken zijn er dicht op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Dan zijn er bij Zwolle Centrum geen rijstroken meer over. Dus het verkeer moet via de vluchtstrook. En dat zorgt voor ongeveer een kwartier vertraging. Dit daar is tot 7 uur. Prinsesdag op 1. Armoede en stijgende energieprijzen stonden vandaag samen met andere problemen centraal bij de troonrede. Wie zich ook heeft gebogen over armoede namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is CDA-wethouder Peter Heikoop in Dordrecht. Goedemiddag, Peter Heikoop. Goedemiddag. Ja, u zat ook aan tafel met het kabinet en de energieleveranciers om over het noodfonds te praten. Wat vond u van de uitspraken van de koning over armoede en de energieprijzen? Ja, heftig dat zulke uitspraken door de koning gedaan moeten worden in een zeer welvarend land als Nederland. Maar ook wel heel goed dat hij het zegt en dat wij ons realiseren dat dit op dit moment in honderdduizenden, misschien wel miljoenen huishoudens de orde van de dag is, dat ze zich hier heel erg zorgen over maken. Ja, en bedoelt u dan heftig dat het nodig is dat de koning dit zegt, of vond u zijn uitspraken heftig? Nee, ik vind het heftig dat het nodig is dat de koning dit zegt. Ik bedoel, de koning gaf ook aan eigenlijk dat het kabinet toonde wel zelfreflectie via de woorden van de koning. Want er werd ook gezegd dat er enorme winsten worden geboekt en tegelijkertijd hele grote groepen worstelen met hun bestaanszekerheid. En ook dat we tegen de grenzen aanlopen van wat nog kan. En dat we hier echt wat mee moeten doen. En die urgentie werd wel nadrukkelijk duidelijk. En dat heel veel mensen heel erg tobben met het betalen van hun rekeningen. En dat kwam nadrukkelijk naar voren. En zo kennen we de koning niet, want die is altijd heel optimistisch. Zeker in de laatste kabinetten. En ik vond het heel goed dat nu eens even heel duidelijk werd gezegd dat dingen gewoon ook op heel veel vlakken even op dit moment niet zo goed gaan. Ja, en er is veel kritiek ook gehoord van de oppositie al dat de plannen te laat komen. Deelt u deze kritiek? Nou ja, vooropgesteld, ik ben heel blij dat deze plannen er nu liggen. Ik ben het wel met de oppositie eens dat dit eigenlijk al voor de zomer bekend had moeten zijn. Dit perspectief had al voor de zomer geschetst moeten worden. Dan had dat het voordeel geweest dat heel veel gezinnen niet die enorme stress hadden ervaren die ze de laatste tijd wel hebben ervaren. En het had ons ook wat meer tijd gegeven om even heel goed te kijken naar welke plannen je maakt, wat de consequenties zijn, of ze goed uitvoerbaar zijn, of ze uitlegbaar zijn. En dat moest nu allemaal haast. Ja. En dat maakt het wat kwetsbaar. Maar ik ben blij dat de plannen er liggen. Ja, en dan heel even over het proces. Want u zat ook aan tafel bij het maken van de plannen voor het noodfonds. Waarom duurt het zo lang voordat het kabinet in actie kwam? Ja, ik ben niet degene die vraag kan beantwoorden. Dat is echt aan het kabinet. U heeft vast wel een idee. Ja, nou goed, wat we bij dit kabinet eerder hebben gezien is dat zij soms wat laat in actie komen. Misschien ook omdat ze eerst heel veel gesprekken intern hebben. Of omdat ze, en dat heb ik eerder ook al aangegeven, zich niet helemaal leken te realiseren. Ik heb de indruk dat dat nu wel zo is. Wat er aan de hand is in de samenleving. En dat er toch wel wat uitspraken zijn gedaan, ook door kabinetsleden, waarvan ik denk van ja, heb je nu echt niet door wat er aan de hand is in die duizenden, honderdduizenden gezinnen? Welke uitspraken bedoelt u dan? De wat afstandelijke uitspraak van de minister van Financiën op het rapport dat er meer dan 1 miljoen huishoudens in de problemen kwamen. We gaan die data tot ons nemen. Of de uitspraak van de minister van EZK die aangeeft, verduurzamen moet ook een beetje leuk zijn in een debat waarbij het eigenlijk gewoon gaat over mensen die de energie, die gewoon in de kou zitten met hun gezin en die moeten kiezen tussen het betalen van boodschappen of de huur of de energierekening. Mm-hmm. Dat soort opmerkingen. En zo zal het echt niet bedoeld zijn. En ook premier Rutte heeft als wat laconiek gezegd van ja, we worden allemaal een beetje armer. Dan denk ik van ja, u en ik kunnen een beetje armer worden. Maar als mensen al niet rond konden komen of maar amper, en je krijgt opeens een enorme rekening van de energiemaatschappij, ja, dan breekt de acute stress uit in die gezinnen. En dat heeft impact op de kinderen. Nou, dat soort uitspraken, daarvan dacht ik wel van nou, laten we alsjeblieft om de tafel gaan, echt snel met voorstellen komen om dit te verhelpen. En ik ben heel blij dat het de afgelopen weken gebeurd is. Maar wat mij betreft had het inderdaad al wat eerder gemogen. Ja, want wat zijn de consequenties van het laten ingrijpen van het kabinet? Wat ik al noemde, dat er enorm veel stress in de samenleving zit. Dat er een groot wantrouwen is vanuit de samenleving naar naar de politiek als geheel. Dit raakt niet alleen het kabinet, maar de politiek als geheel. En dat er nu ja, onder stoom en kokend water allerlei plannen werden uitgewerkt. Ik heb inderdaad afgelopen vrijdag gezeten. Ik heb gisteren eind van de middag nog gezeten. Al die plannen moesten... Nou, ik weet zeker dat er heel veel ambtenaren in Den Haag heel de nacht hebben doorgewerkt tot vanmiddag aan toe om dit allemaal nog verder uit te werken. En dat is goed, dat is prijzenswaardig. Maar je had veel liever gehad dat daar even wat meer tijd voor was genomen. Dat je met elkaar even goed de scenario's kan doordenken en met een iets meer solide pakket zou kunnen komen. Want dit leidt ook tot enorm veel vragen. En als straks alle getallen zijn uitgetrild, dan gaan heel veel journalisten en Kamerleden zich hier ook verder ingraven. En dan zal je ook wel zien dat er nog wel heel veel onzekerheden zijn. Ja, en die moeten we ook met elkaar oppakken. En welke onzekerheden bedoelt u dan? Waar het gaat over de afspraken die er gemaakt zijn met de energieleveranciers. En hoe worden dan de meterstanden in kaart gebracht? Welke tarieven worden gehanteerd? Is er een soort open eindprincipe? Wat wordt er dan bijgedragen in dat noodfonds vanuit de energieleveranciers? En hoe verhoudt dat noodfonds zich tot andere instrumenten, tot de bijzondere bijstand van de gemeente? Allemaal vragen. De komende tijd gaat het uitgewerkt worden. Wij zullen daar echt aan mee gaan puzzelen. Wij willen graag aan tafel zitten. En ik weet zeker dat de minister dat ook wenselijk vindt. Dus we gaan echt proberen dat op een goede manier te doen. Maar het is allemaal wel een beetje spannend dat het allemaal onder enorme, enorme tijdsdruk moet gaan gebeuren. Ja. Maar we gaan het doen. En waar zit voor u de kwetsbaarheid in dit pakket? Kijk, dat is meer voor de Haagse politici om het uiteindelijk te wegen. Ik kan me voorstellen dat je heel goed wil kijken hoe al de afzonderlijke maatregelen ook op elkaar inwerken. En waar voor mij ook al de kwetsbaarheid in zit, is bijvoorbeeld rondom het afsluiten van mensen van gas, water en licht. Eerder is vanuit het kabinet gezegd dat dat gewoon niet gaat gebeuren. Nou, daar ben ik heel blij om. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar dat is volgens mij nog niet helemaal hoe het zit. Dus ik hoop dat daar in ieder geval snel helemaal 100% duidelijkheid over komt. Ja, en er zit ook nog wel een deel van onzekerheid. Bedoelt u dan dat de afspraken met de energieleveranciers nog niet klaar zijn eigenlijk? Want die sluiten af uiteindelijk. Ja, precies. Gaat het echt niet gebeuren? En er is ook bijvoorbeeld de voorwaarde dat mensen zelf contact moeten op gaan nemen met hun energieleverancier. En heel veel mensen gaan dat ook doen. Maar er zijn ook mensen die laaggeletterd zijn, of de taal niet goed spreken, of helemaal verlamd zijn door de stress. Ja. En die niet zo assertief zijn om dat zelf op te pakken. Ja, worden die dan alsnog afgesloten? Nou ja, dat soort vragen heb ik ook bij het kabinet al neergelegd. En zij hebben ook al aangegeven dat ze daar natuurlijk goed naar gaan kijken. Maar we moeten hier nog echt wel even met elkaar goed over doorpraten om dit allemaal goed uit te werken. De hoofdlijnen liggen er nu. Laten we er nu een goed invulling aan geven. Ja, en als ik u zo hoor, gaat het ook heel erg over de uitvoerbaarheid nu van deze plannen. En ik kan al geen ik krijg het al niet meer helder, want de belastingen zijn al verlaagd. Maar je hebt natuurlijk dan die €800 die mensen met een laag loon kregen, of die €1300. En dan zijn er nu weer prijsplafonds. Nou ja, weten mensen straks wel waar ze aan moeten kloppen? En hoe uitvoerbaar is het? Nou ja, dat is een spannende. Nou, dat zijn ook voor een deel mijn vragen. En ik heb ook alle stukken nog niet gekregen. Ik bedoel, dat gebeurt ook allemaal in een soort war room. Wordt dat allemaal uitgedacht door hele knappe koppen. En wij geven vooral ook aan van, joh, let hier alsjeblieft op. Kijk, de energieleveranciers hebben ook al aangegeven. In de vergadering de afgelopen paar keer zitten de grote energieleveranciers. Dus denk aan Vattenfall, Eneco, Green Choice, Essent en dergelijke. Maar ja, die geven ook al aan van, ja jongens, er zijn er ook nog 40 die hier niet in deze vergadering zitten. Ja. Daar moet het ook allemaal wel even goed geregeld mee gaan worden. En 1 november gaan we dat wel halen. Ja. En ja, dat soort vragen, dat moet de komende tijd duidelijk dan worden. Moeten we verder gaan uitwerken. Ja. Dank u wel, wethouder Peter Heikoop. En zo meteen in de tweede half uur van Nieuws en Co. praten we verder over de dreigende toename in armoede door de gestegen energieprijzen. Is het noodpakket van Prinsjesdag voldoende? Dat vragen we aan Tim Jongers, directeur van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Mijn klant betaalt niet. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Ik heb een juridisch probleem bij mijn verbouwing. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. NPO Radio 1. Het is 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. We gaan naar het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. Het prijsplafond voor gas en elektra gaat in op 1 januari... en loopt tot eind volgend jaar. In november worden de termijnbedragen al verlaagd, blijkt uit de miljoenennota. Minister Jetten verwacht dat mensen door het aangekondigde prijsplafond beter weten waar ze aan toe zijn. Volgens het kabinet scheelt het prijsplafond huishoudens gemiddeld een kleine €2300 per jaar. De koopkrachtmaatregelen van het kabinet leiden ertoe dat honderdduizenden mensen minder in armoede terechtkomen. En voor een doorsnee huishouden gaat de koopkracht erop vooruit, zegt het CPB, die de kabinetsplannen heeft bekeken. De leiders van de zelfverklaarde volksrepublieken Lugansk en Donetsk in het oosten van Oekraïne hebben voor eind deze week referenda uitgeschreven waarin de bevolking kan kiezen voor annexatie door Rusland. Oekraïne noemt de aankondiging een wanhopige poging van Rusland om de aandacht af te leiden van de verliezen op het slagveld. En het risico op heel zware aardbevingen in Groningen wordt iets lager ingeschat dan 6 jaar geleden. Uit nieuwe wetenschappelijke inzichten blijkt dat de sterkst mogelijke beving nu wordt geschat op 6,5 in plaats van 7,3 6 jaar geleden. Het staatstoezicht op de mijnen zegt dat het met deze inschatting nog altijd niet mogelijk is om meer gas te winnen in Groningen vanwege de veiligheid. En dan naar de situatie op de weg met Robert Vriezen. Het is behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. 450 kilometer file staat er bij elkaar. Maar ja, het is dinsdag en dan reizen toch veel mensen. De meeste vertraging bij Amsterdam en bij Arnhem. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Nieuwmeer. Nog 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Het is de nasleep van een ongeluk op de A10 Zuid. Op de A9 Alkmaar-Diemen bij de afrit AMC. 9 kilometer file met 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging ook in de avondspits file op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Strijd weer langzaam tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En de A28 is dicht vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle Centrum. 7 kilometer file, daardoor met een kwartier vertraging. Je kan er langs via de parallelrijbaan. Ja, en dan gaan we naar het weer, want Gerrit Hiemstra is aangeschoven in de studio. Gerrit, ik heb geen idee wat voor weer het is vandaag. Ik zit helemaal in een Prinsjesdag-tunnel. Ja, zeker. Nou, er zijn nog steeds een paar buitjes, maar er waren ook opklaringen. En ja, temperaturen een graad of 16, 17. En die opklaringen die hebben we vanavond en ook vannacht. En dat betekent dat het behoorlijk kan afkoelen in het binnenland. Er is maar weinig wind. Dus dat betekent dat de temperatuur in het binnenland kan dalen tot een graad of 4. En dan kan er ook mist ontstaan. En die mist die kan morgenochtend wel eens wat hardnekkig zijn. Tenminste de eerste uren. In de loop van de ochtend zal het al snel op gaan lossen. Dan komt de zon erbij. En dan hebben we ook in de middag veel zon. En ook wel weer wat stapelwolken natuurlijk. Maar het blijft droog. En de temperatuur die komt uit op een graad of 17. En het is iets warmer dan vandaag dus? Ja, een tikkie. Oh. Niet heel veel. Oh. Best optimistisch. Maar wel iets. Ja, nee, ja. Je moet, je moet wel naar de positieve kant kijken natuurlijk. En er is nog steeds niet veel wind. En dat betekent dat het morgen best wel lekker zal aanvoelen buiten. Namorgen dan houden we het weertype vast. Dus het blijft droog. De zon krijgt veel kansen. En overdag hebben we dan temperaturen van een graad of 18. Dus het is echt lekker herfstweer. Wel zijn er dan koude nachten, waarbij er wel eens een nachtje tussen kan zitten met wat vorst aan de grond. Overdag zo'n 18 graden. Dus zaterdag kan er weer wat regen gaan vallen, vooral in het noorden van het land. Zondag is het weer droog en het blijft dan een graad of 18. Dankjewel, Gert. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Krijg nu €25 korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Tuurlijk, advocaat partner worden is mijn droom. Maar voel ik hier de juiste vibe? Met de packmeting van Legal People ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en waar deze het beste tot hun recht komen. Want zit je als jurist op de juiste plek, dan geeft dat energie. Doe daarom de pact op legalpeople.nl. Ik ben Margie Max van Legal People, Executive Find Consultants. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Beleggen in vastgoed is trendspotten en kansen creëren. De wereld om ons heen verandert, vernieuwt en verduurzaamt. Slaat u met uw vastgoedambities graag een andere weg in? RNAB financiert vastgoed van 50.000 tot 100 miljoen euro en denkt in kansen. Laat u over de passende financiering voor uw vastgoed adviseren door RNAB's brede netwerk van onafhankelijke intermediairs. Ontdek meer op rnab.nl/denkeninkansen. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. Leven de koning! Dit is tot 7 uur. Hoera! Prinsjesdag op 1. Een toenemend aantal mensen met een inkomen boven het minimum kunnen niet meer rondkomen. Het zijn dus niet alleen de minima, maar langzaamaan ook de middeninkomers die het niet meer redden. En dat merken ze bijvoorbeeld bij Geldfit, waar je anoniem kunt bellen om grip te krijgen op je financiën. Onze verslaggever Jeroen de Jager spreekt met ze, maar gaat eerst langs bij iemand die met ze gebeld heeft. En als het goed is, gaan wij nu luisteren naar de reportage. In de huiskamer van Sanja Zijlstra, 34 jaar. Ik zie een kacheltje staan, een elektrisch kacheltje. Verwarming staat niet aan? Nee, de verwarming durf ik echt niet aan te zetten. Wat veel hogere energiekosten? Ja, klopt. Ik ben van 150 naar 315 gegaan in mei. In welke salarisklasse zou je jezelf willen stoppen? Ja, ik zit een beetje in het grijs gebied tussen minima en modaal in. Dus maximaal 2000. Ik zit wel een paar honderd euro eronder, maar daar, dat is het gebied. En daar kun je het niet van doen? Nee, nu niet meer helaas. Voorheen wel? Ja, voorheen kon ik het wel redden. Alleen nu is het echt een combinatie van energiekosten, boodschappen, benzine, hoge zorgkosten. En wat kun je daardoor niet meer doen? Ik kan niet alle boodschappen halen en ik eet daardoor dus ook minder. Mijn zoon eet gelukkig wel genoeg, maar ik ben wel minder gaan eten. Ik kan niet naar de kapper. Mijn zoon die kan, ik kan niet betalen, zijn sport niet betalen. Dus geen voetbal of zwemles, terwijl hij dat wel nodig heeft. Mijn vader helpt me gelukkig nu tijdelijk, maar ik wil niet afhankelijk zijn van hem. Mm. En verder kan ik zijn kleding niet kopen, dus die haal ik dan maar tweedehands. Hoeveel kom je tekort per maand? Ik kom maandelijks nu €300 tekort. Waardoor je in de schulden raakt? Ja, als het zo door blijft gaan, dan ben ik wel bang dat dat zou kunnen gebeuren. Want als ik nu in één keer dat mijn auto stuk is of een koelkast, ik heb geen spaarpot. Dus ik kan het niet. Ja, dat zou betekenen dat ik nog minder moet gaan eten. En is dit allemaal begonnen sinds maart? Of was dit al gaande voor die periode? Nee, sinds maart is dit begonnen. Dus echt voordat ik die, toen ik de energiecontract had en de prijzen niet zo duur waren, toen kon ik me echt prima redden. Maar het is echt nu echt een probleem aan het worden. Voor gesprekken. Zijn we beland op het kantoor van Geldfit, waar ze mensen helpen die schulden hebben. Die kunnen inbellen. Hier zitten allemaal bellers, hè? Kamertje hiernaast, Antoinette van der Veer, belteam Vergroot. Belteam Vergroot en vacatures. Het is echt drukker geworden. Het is echt drukker geworden. U bent naar een scherm aan het kijken. Op dit moment zijn allerlei mensen in de wacht. Ja, dat zo druk is het. Het is heel erg druk. Ja. Ik weet niet of je dat hoort, maar hij piept ook door de headset heen. Dus wil je dat horen, ja. Hoe lang staan mensen in de wacht? We proberen echt niet lang. Ik denk dat als je 3 of 4 minuten in wacht staat, dat het best wel lang is. Er gebeurt niet zo heel veel. Mm-hmm. Maar we kunnen dat niet meer voorkomen de laatste tijd. Eerst was dat niet zo? Eerst was dat niet zo, nee. Dus dat zegt iets over het aantal mensen dat op zoek is naar hulp? Absoluut, dat zegt absoluut iets over het aantal mensen wat op zoek is. Hoe is dat bij jullie veranderd de afgelopen maanden? Sinds maart zijn de aantallen verdubbeld. Het zijn er 1500 per maand. Nu? Nu, ja. En verdubbeld in een paar maanden tijd? Ja, vanaf maart, dus. En waarover bellen mensen? Dat is heel erg divers. Het kan echt zijn van, goh, ik heb gelezen dat ik recht heb op een energietoeslag. Kan je eens met me meekijken of ik daar recht op heb? Tot aan, ik weet echt niet meer hoe ik het einde van de maand nog moet halen. En heeft u er zicht op of dat mensen zijn die aan de minimumkant van de inkomensgrens zitten of die ook best wel meer verdienen? Het zijn en de minimuminkomens, maar het zijn ook de middeninkomens. Steeds meer? Ja, steeds meer. En mensen met een AOW, met een klein pensioen, studenten. Ik merk dat steeds meer mensen met hogere inkomens toch ook met vragen komen. Ja, precies. Ja, en die ook zelf zeggen, hè, van goh, ik kom gewoon niet meer rond. En als ik vraag, goh, waar zit hem dat dan in? Hè? Wat maakte dat u 2 maanden geleden nog rond kon komen, wij spreken, maar nu niet? Dan is het natuurlijk en de energierekening, maar ook dat mensen zeggen, ik weet het eigenlijk niet. En dat is toch die algehele inflatie die er is. En ook de boodschappen zijn, eigenlijk is alles een beetje duurder geworden. En is dat echt iets van dit jaar of was dat eigenlijk al jarenlang gaande? En heeft het zich langzaam opgebouwd? Ik denk dat geldzorgen er al heel lang zijn, maar dit is absoluut toegenomen. Ja, absoluut. Ja. Ja, en een toenemend aantal mensen met een inkomen boven het minimum kunnen niet meer rondkomen. Het zijn dus niet alleen de minima, maar ook de middeninkomens. Ik ga hierover verder praten met Tim Jongers, directeur van de WRD Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. We hoorden al eerder in de uitzending dat het kabinet op Prinsjesdag is gekomen met een noodpakket van 18 miljard euro en een prijsplafond voor energie. Dat is natuurlijk om te voorkomen dat die hoge energieprijzen groepen Nederlands de armoede induwen. Maar is dit pakket wel voldoende? Nou, Tim Jongers, eerst maar even die 18 miljard om die armoede te bestrijden. Bent u daar blij mee? Nou, uiteraard ben ik er blij mee. De schattingen waren dat we volgend jaar met 6 volle Johan Cruijff arenas met kindjes in armoede zouden zitten. Nu zijn de schattingen 4 volle Johan Cruijff arenas. Dus er zijn er toch 2 weggewerkt. Daar moeten we denk ik blij mee zijn. Mm-hmm. 18 miljard is natuurlijk een gigantisch bedrag. Dat moeten we ook gaan erkennen. Maar, en dat haal ik ook uit reportage van daarnet, in principe zitten we gewoon met een veerkrachtcrisis. Er is een te grote groep in de samenleving, en dat zien we nu ook bij de middeninkomens, die eigenlijk te weinig schokken hebben kunnen opvangen. En als we daar iets aan willen doen, ja, dan zullen we echt met plannen op lange termijn moeten komen en met structurele hervormingen. En dat gaan we niet hopelijk moeten we niet ieder jaar 18 miljard gaan investeren. Ja, niet pleisters plakken daarmee. Maar als we het even hebben over de timing, komt het op tijd, deze 18 miljard? Of heeft het dus veel kritiek ook van de oppositie, dat het lang heeft geduurd? Wat vindt u? Ja, het heeft zeker lang geduurd. Er was ook heel lang natuurlijk, zeker wat energieprijzen betrof, was er heel lang het idee van het kan niet. De uitvoering kan het niet aan. En ik vraag me vooral af, wat heeft dit nou gedaan met het vertrouwen van de mensen in de overheid? Want je ziet eigenlijk nu een overheid die heel afhankelijk is van externe actoren om haar bevolking te bedienen. En dat maakt het moeilijk. En tegelijkertijd zie je een overheid die eigenlijk helemaal niet flexibel kan omgaan. En die zelf ook weinig veerkracht kan tonen. Want van welke externe actoren zijn ze dan in deze kwestie afhankelijk? Nou, het is duidelijk dat dat de energiemarkt en de actoren op die energiemarkt veel te zeggen hebben. En wat ik bijna cynisch zou durven noemen, is dat we... Ja, we hebben wel de directeur van netbeheerder Nederland nodig gehad. Die ging waarschuwen, 1 miljoen mensen komen in de knel. En dat dreigt natuurlijk ook op die markt heel veel verstoring teweeg te brengen. Ja. En ja, je zou het bijna marktcynisme kunnen noemen dat er dan wel van alles kan veranderen. Ja, en u bent natuurlijk van de WRD Beckman Stichting, PvdA, dus vrije markt, die moet een beetje beteugeld worden, denk ik dan. Maar het kabinet probeert nu de huidige crisis op te lossen. Maar heeft u ook een langetermijnvisie gehoord om dit op te lossen? Nou, ik heb dat te weinig gehoord momenteel. En ik denk dat we naar veel systemen moeten kijken. Naar de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. En ik vond dat de koning het heel mooi zei. We leven in een tijd van tegenstrijdigheden. Ja. De economie die groeit als een tierenlier, dat hoor ik nu al maanden. En een steeds grotere groep mensen gaat erop achteruit. En dan denk ik dat we op de lange termijn de meer fundamentele vraag moeten stellen van wie is die economie nog? Mm-hmm. Want hoe ik het altijd heb geleerd, is de economie een middel. En nu wordt het voorgesteld als een doel. Zolang de economie groeit, is prima. Maar dat zegt steeds minder over de mensen en hun situatie. Dus die vrije markt moet veranderen? Ik denk dat we zullen moeten erkennen op bepaalde domeinen, en dat zie je bijvoorbeeld op de woningmarkt, op de energiemarkt nu, dat als je die markt niet op een bepaalde manier inricht, dat zij fundamenteel de mensen bedient waar ze voor bedoeld is, mm-hmm. Ja, dan krijg je eigenlijk altijd een compensatieoverheid die gaat moeten ingrijpen. En dan denk ik, ja, dan kan je beter met een lange termijnvisie komen. Dat wil niet zeggen dat heel die vrije markt overhoop moet gooien. Maar we zien toch in andere landen dat daar maatregelen nemen. En welke zijn er maatregelen die u kunt noemen die wij eigenlijk ook zouden kunnen overnemen, die in het buitenland werken? Ja, ik denk dat we nu met dit prijsplafond op de energiemarkt, dat we daar al min of meer er was al in andere landen naar de buren al... en groeien naar de buren, noemde ik het dan. Hè. Dus, Daar was het al eerder ingevoerd. We zijn eigenlijk wat later in Nederland. Ja, en dat maakt het argument van het mocht niet van Europa ook... Een discutabel, denk ik. Oké, dus niet zorgen dat we niet op korte termijn kijken en pleisters plakken eigenlijk. Maar wat zijn de gevolgen als meer mensen afglijden in armoede? Want er zijn nu afspraken gemaakt. In ieder geval voor een jaar is er een energieplafond, hè, tot eind volgend jaar. Dat is nu afgekondigd. Maar daarna dan? Wat gebeurt er als meer mensen in armoede afglijden? Nou kijk, ik hoorde minister Kaag zeggen... We steken nu 17 miljard in bestaanszekerheid. Nou, bestaanszekerheid is een sociaal grondrecht. Hè? Dus mm-hmm. je steekt dat er niet in. Hè? Dat is je taak als overheid om dat te garanderen. Dat is punt 1. Punt 2 hoorde ik minister Kaag zeggen... Ja, maar dat is ook geld dat niet naar de zorg kan. Oké, maar ik denk dat die 17 miljard ook zeker een preventief effect gaat hebben. Want hoe bedoelt u? De schattingen waren 1,2 miljoen mensen in armoede tegen het eind van het jaar. Nou, dat is heel veel. En dat zijn mensen die daar op de lange termijn heel veel nadelen van zullen gaan ondervinden. Die bijvoorbeeld in de schulden zullen komen... Dat kunnen heel lange trajecten worden. Dat kan financiële stress met zich meebrengen. En dat betekent toch wel zorgkosten en andersoortige welzijnskosten op lange termijn. Ja, omdat armoede en stress en ook dus ook financiële problemen en stress ook voor gezondheidsklachten kunnen zorgen. Ja, die relatie is heel duidelijk. En zeker als het heel lang duurt. Hè. Ja. En het Centraal Planbureau heeft het zo mooi gezegd. Hè, van als je goed ingrijpt op bijvoorbeeld schuldhulpverlening en daar snel mee bent, ja, dan grijp je eigenlijk ook op. Dan grijp je eigenlijk ook in op kosten van bijvoorbeeld GGZ-zorg. Ja, en wat moet er veranderen om de samenleving weerbaarder te maken? Of dat die bestaanszekerheid, een ander woord ervoor, om die te verbeteren? Nou, ik denk dat we vooral naar bijvoorbeeld de arbeidsmarkt moeten kijken. Ik vind altijd, we hebben het altijd over de onderkant van de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Ik denk dat we de laatste maanden gezien hebben dat dat eigenlijk de basis van de arbeidsmarkt is. Mm-hmm. Dat zijn mensen die... Ik zeg altijd, eigenlijk de mensen die aan het minimumloon werken, dat zijn de grootste filantropen die er zijn. Want die zetten hun gezinssysteem enorm onder druk om te zorgen dat wij onze bagage kunnen inladen. Die zetten hun gezondheid op het spel om te zorgen dat wij in mooie en propere kantoren kunnen leven. Dus ik denk dat we daar vooral naar moeten kijken. En dat we gaan moeten kijken of de lasten niet gelijker verdeeld moeten worden. Want dat weten we nu ongeveer ook allemaal. Bijna ieder jaar schrikken we ons een hoedje dat de verdeling toch schever is dan we denken. Ja. En ik denk dat het daar vooral over moet gaan. En heeft u dat dan genoeg gehoord nu in die troonrede? Dat er iets wordt gedaan aan het cement van de samenleving, zeg maar. Dus de... Nou, niet voldoende. Hè. En dat heeft natuurlijk ook met mijn persoonlijke voorkeuren te maken. En ik hoorde nu het bedrijfsleven al van ja, alle lasten komen op ons af. En dan denk ik, ja, misschien moeten we toch net wat radicaler durven nadenken over die lasten op arbeid en op kapitaal of op vermogen. Dank u wel, Tim Jongers, directeur van de Wiardi Beckman Stichting. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Robert Vriezen. Er staat 400 kilometer file in het land. Veruit de meeste vertraging heb je op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Dat is na een ongeluk bij Zwolle Centrum. Ze zijn nu bezig met bergingswerkzaamheden. Dat levert 11 kilometer file en 40 minuten oponthoud op, omdat de rechte rijstrook dicht is. En helemaal dicht is de A67 vanuit Eindhoven naar de Duitse grens. Na een ongeluk met een vrachtwagen bij Velden. De begrotingsplannen van het kabinet voor volgend jaar volgen de mensen thuis ook met veel interesse, zoals Kitty in Almere. Zij kijkt weinig televisie, maar voor de troonrede maakt ze een uitzondering. En vooral deze keer omdat ze benieuwd is of ze op een financiële tegemoetkoming kan rekenen. Jeroen Schutijzer keek vanmiddag samen met Kitty mee. En een goede toekomst voor alle inwoners van het Koninkrijk. Leef de koning. Hoera. Hoera. Hoera. Dat was de koning. Zullen we de tv maar even uitzetten? Zat er iets positiefs in? Wat ik heb opgemerkt is bijvoorbeeld 10% verhoging van het minimuminkomsten. Ja, onze kosten stijgen ook. En als je bedenkt dat dat over zoveel miljoen Nederlanders gaat, vind ik wel dat daar echt rekening mee is gehouden. Ja, wat ik ook positief vind is eigenlijk dat de zorgtoeslag ook weer omhoog gaat. Het is toch wel heel erg belangrijk dat we met z'n allen het recht blijven behouden op goede gezondheidszorg. Hoe is de situatie hier in Almere? Twee kinderen? Ja, ik heb een zoon van 17 en een zoon van 2. En mijn man en de kat. Mijn partner is geswitcht van baan. Hij zat eerst in de ICT en nu is hij dus automonteur. En voor ons betekent dat dus ook wel eigenlijk een achteruitgang in de inkomsten. Maar hij vindt dit hartstikke leuk. Hij vindt het hartstikke leuk, ja. En ik heb hem ook aangemoedigd om ook echt die stap te nemen. Omdat hij echt na een aantal jaren in de ICT gewoon klaar was met de branche. Wat doen jullie nou om rond te komen? Nou, het is niet altijd eenvoudig, maar we zijn wel allemaal optimisten. En dat helpt heel erg. Wat ik bijvoorbeeld zelf doe is, we zijn heel lang gestopt met kleding kopen. En als ik kleding nodig heb voor die kleine van 2, omdat hij natuurlijk enorm snel groeit, dan ga ik op Marktplaats kijken. Ja, dat zijn gewoon plekken waar je gewoon heel leuke dingen vindt. En voor heel weinig. Dat ik dan echt bewust zoek op een pakket, winterpakket of een lentepakket. En dan weet ik van, dan ben ik eigenlijk voor dat hele seizoen gelijk klaar. Dus dan ben ik ontzorgd. We hebben net naar de koning gekeken op een hele oude televisie. Die is geloof ik meer dan 8 jaar oud. Ja, dat klopt. Stroomslurper. Ja, bij ons gaat eigenlijk discussie thuis van, neem nou een nieuwe tv, een LED-tv. Wij schipperen een beetje, gaan we nou investeren in zonnepanelen of in een nieuwe tv? Wat levert dan eigenlijk meer rendement op? Er is nog iets, wederdiensten. Hoe bedoelt u dat? Denk aan je medemens, je kunt allemaal iets voor elkaar betekenen. En dat betekent dat heb of ik kan iets, dat ik dat dan ook kosteloos kan aanbieden. Noem eens. Nou ja, bijvoorbeeld een fiets maken voor iemand. Omdat het om naar de fietsenmaker te gaan. Ja, als je dat voor elkaar kan doen, dat is geweldig. Dus u heeft dat gedaan? Ja, we hebben dat gedaan, ja. Wij doen het niet vanuit de insteek van, nou moet hetzelfde terugkomen. We doen het eigenlijk meer vanuit de insteek van goede doen en willen doen. Voor. Is dat een andere laag? Want er zijn ook... Nou, wat mijn boodschap zou zijn, is wat je al kan doen, wat je elke dag waarvoor bent. Dankbaarheid met rekeningen, maar je krijgt wel verbinding door met anderen.